tarehe 23. Leo tunaingia katika aya 24. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى أنا سيما الله تكوف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هام إليز يوسف عليه السلام walipokuja ndugu zake kwake wale 11 au ndugu zake Allah aalam walikuwa idadi hiyo au la almuhimu walikuja ndugu zake kwa Yusuf alayhi salam na yeye katika kazi yake mweka hazina wa Misri na walimwambia ya ayuha alaziz مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إياك واجيب قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ولكوجة كتكهالي ويونج كتكهالي الذيكي mpaka akajisikia vibaya ndugu zake yeye arafahum wa hum lahu munkirun wa huwa mfahamu lakini yeye anajua hao ni ndugu zangu sasa walipomwambia tulipatwa na dhiki mtihani shida katika maisha tunakuomba wewe tupimia alafu tupe ziada kidogo katika vipimo tupe sadaka sasa nikusikia ile lugha kama ndugu yani binadamu na hao ni ndugu zangu vipi wazazi ikiwa hao ndugu zangu katika hii hali na wanazungumza kwa lugha kama hiyo vipi wazazi wangu baba yake mama yake huzuni imemshika akaanza kuambia hal alimtum ma fa'altum bi yusuf hivi mnakumbuka mlimfanya yusuf nini na ndugu yake tabaan mipita miaka mingi Allahu alam 40 au zaidi au aqal chini yake sasa anakuja mtu anauliza juu ya habari za Yusuf na ndugu yake baada ya miaka mingi sana lazima atastaajabu idh antum jahilun yani wakati mlipomdhulumu Yusuf mlimfanya kile kitendo ambacho si kizuri mlimfanya hali ya kwa nyinyi mko katika hali ya ughaflika na kutokujua قالوا إنك لأنت يوسف بلا شك وتكوين يوسف قال أنا يوسف مين دي يوسف وهذا أخي لهو يندقيان قد من الله علينا الله يتنميش سيسي بالملك بالجاه بالعلم بالنبوة وهذا نعمة زوت الله يتنميش سيسي كيش أكوانبيا سبابه ya kupata hizi neema za Allah jalla wa ala qala innahu man yattaqi wa yasbir at-taqwa was-sabr ikumcha Allah na vile vile subira kishikamana na hivi vitu viwili anasema Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Yusuf fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa wanaofanya wema at-taqwa was-sabr nas'al Allah an yarzuqana hatayn as-sifatayn sifa ya kwanza ni ucha Mungu na sifa ya pili subira qalu tallahi laqad atharaka Allah alayna wa kafa wanasema tunaapa kwa jina la Allah ya kwamba Allah amekupandisha daraja juu yetu sisi, amekufadhilisha juu yetu sisi. Wa in kunna la khati'in, na hakika sisi tulikuwa tuna makosa, tulifanya makosa. Yusuf alayhi salam akawajibu, wa hadha huwa mahallu shahid min al-aya, la tathriba alaykum al-yawm, hakuna lawama juu yenu katika siku ya leo. La tathrib, hamtalaumiwa tena. Yaliyopita yamepita, yaliyopita yalipita. Yaghfiru Allahu lakum, Allah wasamehi wote. Wa huwa arhamur rahimin, ni subhanahu wa ta'ala mwenye kurehemu zaidi kuliko na urehemu wote, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. والله الذي يقرأ في سورة يوسف ابن القيم له كتاب، أنا كتاب كزوري سانة قصة يوسف لسورة يوسف كبات فرصة يكون يصوم كلا كتابة شاك كزوري سانة ما عنديش مزور لأنك جوية خبارز قصة يوسف نزيل فايدة نزفتكانة كتكا kisa cha Yusuf na ibra mazingatio mengi sana imetajwa katika kitabu chake. La tathriba alaykum al-yawm, angalia wamemtupa katika kisima. Yusuf alayhi salam akachukuliwa akauzwa bi thamanin bakhsin, kwa thamani ya duni, na vile vile akawa mfanya kazi au akaishi na yule mama muda mrefu sana. Baadaye akamsumbua kumshawishi juu ya nafsi yake ili afanye naye uchafu. Allah subhanahu wa ta'ala akamlinda, akatupwa katika jela muda mrefu sana, yote kwa ajili ya kulazimishwa juu ya maasi, lakini yeye hataki. Baadaye Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala akamtoa na akampandisha daraja. Tayyib, qala latifa, latifa faida nzuri. ذكر بعض العلماء ولتاج بعض العلماء عند ذكر يوسف عليه السلام ني katika hii sehemu ilipotajwa au alipotajwa Yusuf عند ذكر يوسف عليه السلام نعم الله alipotaja Yusuf neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. وكان ابوه وامه واخوته حاضرين, na wazazi wake na ndugu zake wote wako mbele yake wamehudhuria, na yeye anawakumbusha kwa neema za Allah juu yake. Faqala, kasema Yusuf, waqad ahsana bi rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith. Waqad ahsana bi, alisema ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي, يا بابا يانغ, هذا تأويل رؤياي, يعني هي سجدة أمامي ميفانيا سيف كوني سجودية ميمي ندو تفسيري ندو تيانغ ندو تميمي قد جعلها ربي حقا, الله ميجيالي ندو تيانغ ني حق ندو ما نيم من سجوده بساسا بلاهم من سجودية ميمي. وقد أحسن بي, na amenifanya vizuri, amenifanya wema Mola wangu. Idh akhrajani minasijin, aliponitoa katika jela. Hapa na hakusema na aliponusuru kutokana na shida ya kisima na ule mtihani niliopata mimi katika kisima, ili asiwaudhi ndugu zake, ili asiwakumbushe kwa usalau, wasijisikie vibaya kama tunavyofanya sisi. Ahli mkusamehe lakini umeniudhi sana wewe, wallahi nimekusamehe lakini acha tu huko nampiga alafu anamsamehe. La, Yusuf alayhi salam anamwambia baba yake, Allah ameninusuru mimi kutokana na shida ya jela, lakini habari za kisima hapana. Hakuzigusa kabisa, ili wasijisikie vibaya ndugu zake. Kwa nini? Kashambia la tathriba alaikum, hakuna lawama juu yenu katika siku ya leo, hakuna tena, kuna haja tena ya kuligusa lile swala, imeshapita. Naam, qala walam yadhkur aljubba, na hakuligusa swala la kisima, aljub kisima, likai la yuhzinahum, ili asiwatie huzuni ndugu zake, ala dhulmihim, juu ya dhulma yao. Unajua mtu ambaye amekufanyia kosa fulani na wewe hukumlipiza bali ukamsamehe, nafsi yake peke yake inatosha katika kumsuta na kumpa taabu ndani ya nafsi yake, anapata taabu. Sasa wewe unakuja unamwambia, ah, wallahi nimekusamehe, lakini yale uliyofanya ni makubwa sana, laita ingekuwa mtu mwingine, yani sijui angekusamehe, lakini basi qadara Allah, japo wewe maudhi ilikuwa, lakini utafanya nini? La hawla wala quwwata illa billah, anajisikia vibaya. Wadhalika li'adhimi afwihi, kwa ajili ya upana na ukubwa wa msamaha wa Yusuf alayhi salam, lile swala la kutupwa katika kisima hakuligusa alayhi salatu wassalam. Tayyib 25, wa qala ta'ala walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, na wale waliosubiri wa kutaka uso mola wao na radhi zake na khairi yake pepo yake rehema yake, Allah tujalie tuwe miongoni mwao. Wa aqamu salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu, na wakatoa, mimma razaqnahum, ni miongoni mwa riziki ambazo sisi tumewapa, sirran, wametoa katika siri masha Allah, wa alania, na vile vile wakatoa kwa katika dhahiri, lakini kwa ikhlas. Haimaanishi kwamba wamedhihirisha sadaka zao maana yake wanafanya ria. Wayadrauna bilhasanati sayi'a, na wanayaondosha mabaya kwa wema. Sifa yao akikutana na ovu au na baya, wanakabil baya kwa jema, maovu kwa kheri, na ihsani na wema, sifa yao. Qala ulaika lahum uqba ad-dar, hakika hao watalipwa malipo mazuri katika nyumba ya akhira. Uqba ad-dar ni malipo yaliyo mazuri fil akhira. Nasalu Allah min fadli an yaj'alana minhu. 26, mahallu shahid yadrauna bilhasanati sayyi'a, yani wakikutana na baya wanalikabil kwa wema, kwa jema. Wama aqallahum fi zamanina, ni wachache sana katika zama zetu. Anapita mtu anakusukuma, unaanguka, unaweza ukaumia, alafu unamwambia basi nimekusamehe, nenda idfa billati hi ahsan, sinakuja aya inshallah. La, usiseme chochote, usiwe kama mimi, nikikasirika huwa na nalalamika, namsema huyu namsema huyu. La, wewe kuma kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, idfa billati hi ahsan. Masha Allah, dini yetu ni dini nzuri, alhamdulillah, Allah ametujalia sisi ni Waislamu, japo Uislamu hatufuati lakini tunamwomba Allah atuongoze, na hakuna ikhtibari ilikuwa nzito, test ilikuwa ni kubwa kama vile ikhtibari ya akhlaqi zako, yani unailazimisha nafsi yako kuifuata tabia zilizokuwa njema. Kwa nini? Kwa sababu nafsi inaamrisha bisu, haitaki. Unakuwa ni mgumu sana katika kukubali kunyenyekea, kurudi katika haki, kukubali kosa lako, kutanazal, kutaraja, kurudi katika haki, kukubali. Ngumu sana, inahitajika taufiki Allah subhanahu wa ta'ala na hidayah yake. Allahumma hdina fi man hadaita. Qala subhanahu wa ma khalaqna as-samawati, na wala hatukuumba mbingu zote, na ardhi, wal ardh, na ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo baina yake, illa bil haqqi, isipokuwa kwa haq. Si hivi hivyo bila hivi bila sababu. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi bila sababu? La, bali kwa sababu, bali kwa dalili. Dalili zenyewe zinajulisha juu ya kuwepo kwake, na vile vile juu ya kwa yeye Mola anastahili kuabudiwa peke yake na bila kushirikishwa na chochote katika viumbe. Hadha hu ma khalaqna as-samawati wal ardhu ma bainahuma batila, katika aya nyingine باطلا يعني بلا سباب مشيزو مشيزو إيه الله لا تنجنيز إيزي مبيه الأرض لا بحب الحق وحق وإن الساعة نهاكيك كيامة لآتية كتفيك تكوجة أنا منبيا متمياك صلى الله عليه وسلم نهي سهيم لمحل الشاهد فاصفح الصفح الجميل بس يا محمد سميهم سماها وليمزوري سميهم سماها مزوري ومن يكو سميهم نسأل الله أن يرزقنا هذه الصفة شرين نسابة وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين ينميشا باولاك وأميني دقزاك ونوأميني وسميهي جشوشة ومن يكيفو ومبولة لا تتعالى وسيوم قبوة وسيفجفانديشة جو الله سبحانه وتعالى نزيما اخفض جناحك ليس المقصود الظاهر المقصود يعني تواضع ومن يكيفو كتك تعامل زاكو كتك أخلاق زاكو موصليان وياكو نواتو ومن يكيفو ما أجمل كلام الله من المزوري شرين نداني وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون مليفيو نافيو في تكويشة ما عندكم ينفد zile khiri zote za dunia neema zote za dunia zitakwisha zitaondoka hazidumu wala hazitabaki lakini yatakayokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaliokuwa kwake subhanahu wa ta'ala ndio yatakayobaki yatakayobaki qala subhanahu wa lanajziyanna alladhina sabaru Allah tuyaletu miongoni mwao wale waliosubiri Allah subhanahu wa ta'ala sema lanajziyannahu تتواليبا والرحمن لا يكذب ولا يستحق له أن يكذب ولا هفنجي أهالي ولنك ونصبرة أتواليبا مليب مزوري ولنجزين الذين صبروا أجرهم تتواليبا هجيرا واو بأحسن ما كانوا يعملون ويالي مليب مزوري يليك مزوري مقوبة قد كوزوري الله تواليب وجوه يالو لكو كيفاني وكيتين دكتك ما تندو مزور شرين نتيسة شاهد الذين صبروا الصبر مستعمليب نوهمليب قال شرين نتيسة وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله صبيري نكو صبيري كواكو كسيوة إلا لله إسفقوة كواجيري الله واصبر صبيري نصبر ياكو إسيوة إلا لله سيو نصبيري كوسبابه هنا نمنا هكونا نجية باس التفاني نيني سين خياري لا ili Allah akulipe malipo yaliyokamilika juu ya subira yako la budda awalan min al-ihtisab al-ihtisab katika moyo wako unataraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya subira alafu vile vile unailazimisha nafsi yako kwa sababu subira ni ibada usiwe wewe kama yule al-kafir alladhi la yu'minu billah wala bil yawm al-akhir hamuamini mola wake wala siku ya mwisho أنا صبيري كسبب هانا نمنا لا أحيانا اصبروا أو لا تصبروا صبيري أو سصبيري حكم الله يتبيت جويا لكن كونيني مين يكتك هي حالي نميمني مؤمن نمؤمني الله سبحانه وتعالى جويا قدر زاكي نحكم زاكي نتصبيري لنترذيك وقدر ياكي نحكم ياكي بل انت فراهي وقدر الله وسبب المؤمن لن تتراجم لبوياك لكو مزور جو يسوب ريام هذه معاني الإيمان إن يتجيك كتك سبر للزيما tutofautiane sisi na alkafirin. Ikiwa Rasulullah anaamrishwa awe na subira, na subira yake iwe lillah, sisi ni mbab aula, ni zaidi kuliko Rasulullah tuwe katika hii hali. Wala tahzan alayhim, na usihuzunike juu ya yale wanayosema juu yako, anta kadhab, wewe ni mwongo, wewe ni sahir, ni mchawi, wewe unatunga, wewe unatengeneza, wewe unafundishwa na mzungu mmoja. Wanasema kuna kijana mmoja wa kizungu wanasema alikuwa katika mji wa Makka, waqalu innama yuallimuhu bashar, alikuwa anakuja na anakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale washirikina wa Makka wakasema kumbe yule kijana wa kizungu ndio alikuwa anamfundisha. Allah akamwambia, hivi hamuelewi, hamna akili? Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajami, ulimi wa yule kijana ambaye wanamlenga wao, wanamkusudia, si ulimi wa Kiarabu, ni mzungu. Wa hadha lisan, Qur'ani yenyewe lisan arabi, ulimi wa Kiarabu, tena mubinu, wazi kabisa, inajulikana ni lugha ya Kiarabu. Sasa wewe unakaa na mtu anazungumza Kifaransa au Kiingereza, alafu hajui Kiswahili, kisha watu wako wanakuambia wallahi anakufundisha Kiswahili yule mzungu yule au Mfaransa yule, la yumkin dhalik. Basi vile vile hawa washirikina wa Makka akili zimekwenda pembeni. Wala taku fi dhiqin, wala usiwe katika dhiki ndani ya nafsi yako, usipate tabu dhiki. Mimma yamkurun, utokana na zile hila wanazozifanya. Hapana, usiwe na tabu, wapange hila zao, njama zao, lakini Allah atakunusuru na atakulinda. Kwani inna Allaha ma'a alladhina taqaw, hakika Mola subhana pamoja na wale walikuwa cha Mungu. Ja'alana Allah minhum walladhina hum muhsinun, na wale wafanyao wema. 30 mahallu shahid abadu. Muhsinun peke yake, kuna sehemu nyingine? Wasbir wama sabruka illa billah, pia wala tahzan, la tahzan mani safisha moyo wako. Wala taku fi dhiqin, ondosha chuki na kinyongo katika nafsi yako, nyonge, taabu, huzuni, hizi zote zitoe katika moyo wako, alafu taraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tufahamu na tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwandaa mtume wake sallallahu alaihi wasallam vizuri, na ndio maana ulinganizi wake ulikuwa ulinganizi wa bora. Sasa wewe unataka kuwa kama Rasulullah na katika njia yake na katika wafuasi wake, na wewe ni kinyume kabisa. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam anaelekea ila al-mashriq, na wewe unaelekea magharibi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anakwenda kaskazini, na wewe unakwenda kusini. Sarat musharriqatan wa sartu mugharriba, shatana ma baina musharriqin wa mugharribin, unakwenda kinyume. Alafu unasema mimi nampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ni katika wafuasi wake, mimi salafi. Mimi salafi. Na kengele usalafi mwenyewe uko mbali na usalafi. Wallahi alazim. Hadhihi salafiyya. Ukitaka kujua salafiyya, soma hizi ayat, angalia Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyoelekeza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alilingania katika salafia ni nini? Sheikh, salafia af'al wa aqwal, kauli zako ziwe salafi, matendo yako yawe matendo ya kisalafi. Wasalaf ni wale waja gani? Saidieni katika kumalizia sentence, waja wema. Je, wewe ni mwema kama wao katika kauli zako na matendo yako? Unamkijeli ndugu yako, unamfanyia istizai huyu, unamdharau, unamkebehi huyu, unataka kumnasihi huyu, utasema unakutana na Iblisi, ubakishi kitu unamchuna kweli ili akubali. Wewe unataka radhi za Allah, fuata njia zake, taratibu wake. Yule ni Firaun. Ah, Firaun anasema ana rabbukum al-a'la. Kuna mtu aliyesema kama yeye msema Firaun? Hata Iblis hakuweza kusema kama yeye msema. Bali Iblis qala rabbi, e mula wangu. Lakini Firaun anasema ana rabbukum al-a'la. Pamoja na ile kauli yake isikuwa na mfano katika shari. Lakini Allah anamwambia Musa اذهب الى فرعون انه فقولا له قولا لينا. الشيخ ابن باز رحمه الله alikuwa anasema, hata الشيخ الالباني بن ربيع انا شيخ وكبوه ونسمع الحق ثقيل, الحق ثقيل فلا نثقله باسلوبنا, يعني tusizidishe uzito juu yake kwa njia kwa namna zetu na uslubu zetu na lugha zetu. Haki yenyewe ni thaqili. Ukimfuata mtu kwa ajili ya kumlingania, kumnasihi, sasa wewe unakuambia wewe ukimwona ndugu yako mathalan amevaa suruali, ah, kamaliza chuo na tafuta kazi, walimwambia sisi sharti yetu lazima uvae suruali, sawa, akavaa suruali wala hakuna dhambi juu yake katika kuvaa suruali, wala haingii katika tashabuh. Na hizi ni fatwa za ulama, unakuja unakatia tashdidi isiyokuwa na sababu, wala haina juu yake fatwa min fatawa ahli alilm. Alafu unakuomba usalafi gani wewe unavaa suruali? Ya wa maana kivaa suruali unamtoa nje ya usalafi, kivaa suruali unamtoa nje daira ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu mvaa suruali, kuna ndugu yenu mmoja alikuwa anahudhuria hapa kwenye daura, nakumbuka alihudhuria mara mbili. Siku moja nimemwona ametoka katika benki na kaniona kageuza uso wake huku, utasema mbio hata salam hajanipa. Sheikh, salamu alaykum, njoo, wala hakuna haja ya kunikimbia kwa sababu mvaa suruali. Vaa kwa ajili ya kazi, vaa, ila unavaa katika utaratibu wa kisheria. Ah, usivaa suruali na kubana sana, wala vaa, wala usio na wasiwasi. Ukikutana na mimi nipe salamu. Haya mimi nimesema, na lazima watu wafahamu, na msije ukamsikiliza mtu ambaye hana aya wala hadithi anakuletea ufahamu wake. Sisi tunarudi kwa ulama wakubwa, maulama wetu wakubwa ndio dira yetu. Basi mtu anatumia ufahamu wake alafu anaanza kwa haifai. Wallahi tumetia uzito mkubwa sana katika dawa hii kwa baadhi ya vitu ambavyo tumeviona sisi. Athari zake, angalia athari zake. Huyu amemaliza masomo yake na tafuta kazi, imeileta hii maksudi hii swali. Akaambiwa, bwana tunahitaji wewe uvae suruali. Hapa ruzduri zitakuja kama mvua. Kwa hiyo utafanya nini? Hapa hali ngumu, hali ya maisha ni ngumu. Huyu kuna wazazi nyuma yake, familia wanamwambia wewe umesoma kwa ajili ya nini? Si kwa ajili ya kutafuta riziki na kutafuta maisha. Alafu anaangalia upande wa pili, baadhi ya masalafi si mchezo. Yuko katikati, angalia maisha yake. Wazazi wake huko wanaanza kumshambulia, na kapata kazi nzuri, shida tu suruali. Na upande wa pili wenzake, ndugu zake masalafi, hawakuna huruma. Ole wake akivaa salafi, akivaa suruali, sijui sanseme salafi. Basi atalazimika kukubali ile kazi na atavaa suruali, na hutamwona tena katika darsa za kisalafi, wala hutamwona tena na kana vijana wa kisalafi. Atabadilisha kabisa marafiki na kila kitu. Kuna madhara au hakuna madhara juu yake? Madhara, wallahi makubwa. الأخي الموجة اللي فات أسكنوه أستاذ ميمي أنا أدري درس فوق الولادة إيمي فاق وبتا كازي لكن الأنبياء فاق سروال صح تهالي مكبر لكفالي كتانا الأخي الموجة كالأنبياء هو ديو سلفي أني نفتا تابو سانا نفتا منينو مزيد سانا فاقا سيبنا جسكي وزوني nikamwambia basi mimi narudi nyumbani narushia fatwa za kadhaa min ahli alilm endelea mpaka leo nahudhuria darasa sio khair sio khair lakini ingekuwa na si kwamba mtu muda wote anatembea na suruali kila sehemu hapana sio baada ya akhwatu kunao hapa na mimi vaa suruali sheikh wala usiwe na wasiwasi anaitaka kuharabisha haramisha kwa aya kwa hadith qala Allah qala ar-rasul alai haramisha ni nani na alai halalisha ni nani Allah subhanahu wa ta'ala mimi sunihamisha illa kwa nas kwa dalili mimi siangalie majina wala nani kasema wala nani kasema qala Allah qala rasulullah hii ndio da'wa salafia au da'wa salafia ndio haya niji kuambia Allahu ndugu yangu subhanallah ushaanguka tayari hivi ufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum hata kuja tena darasani kwao na mtamfukuza wa shaytan anafurahi sana kwa sababu mwanafunzi ukimfukuza katika darasa hata kama hujakusudia kumfukuza tayari shetani anamsubiri nje. Ya nini Sheikh tashdidi? Utaishi vipi? Wallahi utapata taabu. Enda kwa Sheikh fulani angalia hana taabu ana fatwa zake wala. Kaenda kwa fulani na kwa fulani na kwa fulani. Hapana Sheikh. Ukimaliza ukimaliza masomo yako, alafu qaddar Allah umepata kazi na ile kazi wamekulazimu kwamba uvae suruali basi wewe. Ah? Msikasirike. Na mimi siwalazimishi ambao wanakasirika, msikasirike. Fatawa ziko baina yetu. Sheikh Ali, msikasirike. Wewe na Salim. Msikasirike. Lazima watu wazoee ruhu al-khilaf. Usije ukawalazimisha watu wote kwa msimamo wako wewe. Hasatan katika baadhi ya masail ambayo yana ikhtilaf. Mimi sijui sala ya suruali. Kuna baadhi ya masail yana ikhtilaf baina ya maulama. Usije ukalazimisha wewe kwa kauli yako. Huyu kachukua msimamo fulani na ana dalili zao na dalili zao. Na hao wanachukua msimamo fulani na ana dalili zao. Wote hao pande zote mbili wanaheshimiana. Kila mmoja anataka radhi za Allah. Huyo anataka radhi za Allah na huyo anataka radhi za Allah. Wewe usije ukanitumu mimi katika nia yangu, wala usije ukanitoa katika njia ya haki, wala usije kuonekana wewe peke yako ni kumtumunya haki ya kuingia peponi na mimi sina haki la. Hii sifa njia ya waja wema waliotangulia. Na kwa njia hii unafuata njia ya makhawarij. La, haitakiwi. Masala ina ikhtilaf, watu waheshimiane, wavaniane vana nzuri. Na tuseme kama usema Ibn Mas'ud qawli sawabun qawli yangu ni sawab ni sahihi yahtamilu al-khata idza kawa si sahihi kwa mtazamo ya ndugu yangu ha wa qawli ghairi khata na qawli asiyakuwa mimi mimi naiona leona ni qawli yake si sahihi lakini inaweza kawa ni kwake ni sawab ha hadha kalamu salaf kalamu al-ulama na ndio maana unaweza ukakutana na akhi mmoja akakwambia Abu Zakaria au ustadhi au kwa nini unasema kada kada anavimba anakasirika ana najua huyu hajanusa harufu ya fiqhul ulama wala khilaful ulama hasomi hasomi wallahi hasomi lakini soma kullama zdada al-insan ilman zdada tawadhu'a kwa mnyenyekevu kwa ndugu zako الرسول عليه الصلاة والسلام لكمتوم معاذ وأبو موسى الأشعري كوندا واقي يمني aliwaambia bashira wala tunathira, mabashirieni yani washawishi watu kuleta watu katika haki, si kwa kuangusha haki la kwa kufuata utaratibu Allah subhanahu wa ta'ala, wala msiwafukuze watu. Wayassira wajeni wepesi, wala tuassira ni mina ta'sir, ni miongoni mwa kufanya ugumu unakuja kwa jambo ambalo halijaharamishwa na Allah unaliharamisha wewe, si katika bid'a unalifanya katika bid'a. Ana la ubali, mimi sijali khalafani fulan au mitfautana fulan fulan, madam mimi nimesimama katika alhaq na katika dalil sijali, hata kama dunia nzima nchi nzima wamekwenda kinyume na mimi, madam mimi ninaitakidi kwamba hii ni tariqul haq, qala Allah hivi, qala rasulullah kadha, khalas sijali. Ami nitoe nje sunna, ami nitoe nje usalafi, anaitoa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima hizi maani zisemwe na lazima watu wajue na wafahamu. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Si lengo ni kuzungumza kwa jaziba au kuzungumza, lakini lazima watu waheshimiane. Huyu ndugu yako ambaye amepita katika msimamo fulani haja kusudia shar, wala hana nia mbaya, anataka radhi za Allah, anafuata adili. Alafu hayupo peke yake, kuna ulama wa kujuu yake. Al-Imam Ahmad anasema ukiweza usikune kichwa chako ila kwa athar, basi fanya. Yani ukisema nataka nijikune tu, basi jaribu kujikuna kwa dalili, ili mtu akikuuliza jambo fulani waambie, ah, angalia qala fulani qala fulani qala Sheikh Ibn Baz, angalia fatwa za Sheikh Ibn Baz juu ya kubasa, fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen juu ya kubasa. Juu wanafunzi wengi wanapata tabu, mtu anamaliza anataka kutafuta kazi, wewe unakutana na wewe unamwekea ukuta ambao haueleweki. Isipokuwa huwezi kufananisha suruali kwa huwezi ukanikuta hata siku moja nimevaa suruali. Kwa nini? Kwa sababu hili vazi aina, lakini unajua kuna mazingira fulani, yaani mtu anakutana na mazingira fulani, anataka kazi yake, ana mazingira sio tashdid juu yake. Wala yushadd ad-din ahad, hata tia tashdid katika dini mtu yote isipokuwa itamshinda. Wallahi al-azim, misimamo yake itamrudia yeye mwenyewe. Mbona wewe unaharamisha juu ya watu kadha na kadha? Halafu wewe mwenyewe usi msimamo wako movie camera ni haramu, usio lakini unaangalia YouTube wewe. Takelea kwa mwadilifu, unaangalia YouTube wewe, habari fulani zote unazijua, umezijuaje zote katika YouTube? Usiangalie, la yajuzu laka, haifai kwako. Kama wewe msimamo wako ni haram, haram jumla tano tafsilan, haifai hata kuangalia. Lakini yule ambaye msimamo wake amechukua kwa kauli za baadhi ulama, usimlazimishe. Ahlul ilm wametofautiana, hao wamekwenda katika hii kauli, hao wamekwenda katika kauli, khalas intaha al-amr. Hakuna haja ya kuchukiana wala hakuna haja ya kumpa Iblisi fursa ya kufarakisha baina yetu. Wallahu musta'an. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تمشي وراء. أي نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى والإحسان. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يوفقنا للتقوى والإحسان. 30. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما أجمل كلام ربنا. وأنبيا وجواب وسيم من المزول. يقول التي هي أحسن. ها شيخ سالم وأنبيا وجواب. الله أنا وأنبيا متمياكي وأنبيا وجواب وسيم من المزول. ونيني إن الشيطان ينزغ بينهم. أكيك الشيطان أنا تي شاري فتنة بين ياو. شوكي. Ukimwambia ndugu yako kauli moja si nzuri, tayari unapatikana kitu fulani katika moyo wake, kwa ajili ya kauli yako namhuzunisha na kumhuzunisha almu'min ni dhambi haitakiwi. Qala subhanahu walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat wale wanaowaudhi waumini wanaume waumini wanawake bighairi maktasab bila sababu ya msingi unamuudhi ndugu yako faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina wanabeba dhambi ismi liko wazi kumhuzunisha ndugu yako. Kwa hiyo ukimhuzunisha ndugu yako mathalan bila maksudi bahati mbaya, basi muombe msamaha. Kama ulivumudhi mfurahishe kumwomba msamaha, haki yake. Kama hutamwomba msamaha hapa duniani, utakuja kumlipa fil akhira. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, ni shaytani anatia shari chuki baina yao fitna. Inna ash-shaytana kana lil insani, hakika shaytani huwa kawaida kwa binadamu aduwan mubina, adui aliye dhahiri katika uadui wake. Nasallallahu an yakfiyana shar. 31 hahalu shahib haya nzimu wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan mahallu shahib. Imekuja katika al-athar, kuna kalam juu yake sahihi wake lakini maana yake nzuri na waqa na hali halisi ina tafsiri hii hadith kwamba maana ni sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yantaqi atayib al-kalami, anachagua maneno yaliyokuwa mazuri akitaka kuzungumza, anachagua. Kama yantaqi ahadakum, kama yantaqi ahadukum atayib al-thamar, kama vile mmoja wenu akichagua matova tunda yaliyokuwa mazuri, analichukua hili analiacha hili, anachukua hili anaacha hili. Kadhalika nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachagua, mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam wala usifuate mimi. Mimi hii hadithi inanishinda. Allah aniongoze na kuongoze sote. Qala fasbir ala ma yaqulun 31 halu shahid mwanzo wa aya. Subiri, basi uwe na subira juu yale wanayosema. Imetangulia katika kadhib juu yako, wanakuzulia, wanakutuhumu, wanakusema, subiri juu ya yale wanayosema. Usabbih bihamdi rabbik, na msabbih mola wako na mhimidi. Qabla tului shamsi, qabla tului shamsi kwa salatu alfajri, qabla jua halijachomoza. Wa qabla ghurubiha, na kabla jua halija zama, salatu al-asri. Wa min ana'i al-layli, na katikati ya usiku, ndani ya usiku, salatu al-isha'i. Fasabbih, utukuze mola wako. Tasbih ahyana inakuja bimaana salah. Wa atraf al-nahari, na katikati za mchana, salatu al-dhuhri na salatu al-asri. La'allaka tarda, wenda ukaridhika, ili uridhike kwa malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya matendo mema. Nasallallahu alayhi yarda anna, nasallallahu alayhi yarda anna. Mahallu shahid fasbir ala ma yaqulun 32. Wa qala ta'ala fa ilahukum ilahu wahid, mula wenu ni mula mmoja subhana. Falahu aslimu, basi jisalimisheni kwake kwa unyenyekevu na kumtii na kumwabudu na kuzingatia haki zake na maamrisho yake. Wa bashiril mukhbitin, Allah jalla wa ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wape bushara njema wale mukhbitin, wanyenyekevu. Mahallu shahid, wanyenyekevu almukhbitin, wale ambao wanyenyekevu, wapole, wana huruma kwa ndugu zao waumini. Alladhina idha dhukira Allah, ni wale ambao anapotajwa Allah hakitajwa mula wao, wajilat qulubuhum, mioyo zao zinakuwa na hofu. Wasabirina ala ma asabahum, na wale waliosubiri juu yale yanayowasibu. Walmuqimi salah, na wanausimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowapa kutoa, katika yale tuliwaruzuku wanatoa. Sifa zao, sifa ya kwanza, wana sifatul khawf min Allah wajilat qulubuhum. Sifa ya pili, wana subira. Sifa ya tatu, wanasimamisha sala. Sifa ya nne, ni wanatoa sadaka. Angalia Umar radhiallahu anhu pamoja na ukali wake, Allah subhanahu wa ta'ala mimpa haiba, lakini alikuwa akiambiwa ittaqillah anashuka. Ittaqillah anashuka. Anashuka moja, halas, hakuna la kusema mbele ya ittaqillah. Kuna mtu mmoja alimudhi, alimkasirisha Umar, akataka kumpiga au kumwadhibu, akamwambia ittaqillah ya amira almu'minin, wallahi ameshuka pale pale. Hawa ni mukhbitini, akikasirika anakasirika kweli, lakini mtu amekasirika anaomba ittaqillah, mcha Mola wako. Hapa nini tena? Kuna la kufanya tena? Mcha Mola wako. Kama wewe unakasirika, Allah anakasirika kuliko wewe. Kama wewe unalipiza, Allah ana nguvu na anaadhibu kuliko wewe. Ittaqillah. Kwa maana ikikaa vizuri katika moyo wako, wallahi unarudi chini. Sasa hii sifa ya mukhbitin. Allahumma ij'alna minkum. 33. Idfa, ondosha mabaya. Billati hi ahsan, kwa lile lilikuwa zuri. Zuri na ndosha baya. Nahnu a'lamu bima yasifun, sisi tunajua yale wanayoyasema. Sijali Muhammad, usihuzunike, tunaandika kila kitu juu yao, mtawalipa. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, na useme au sema, e Mola wangu, najikinga kwako kutokana na wasiwasi wa shetani au mashetani. Wa a'udhu bika, na najikinga kwako. Rabbi, e Mola wangu, an yahdhurun, wasinihudhurie, wasinikaribie, wasije kaingie katika mwili wangu. Isti'adha billah min ash-shayatin. Mahalu shahid, mwanzo wal aya, idfa' billati hi ahsan. 34. Wa qala ta'ala wala ya'tali, walisoma baadhi ya ulama alqurra, wala yatali, wala yatali ulul fadli minkum wasaa, wala wasiape ulul fadl, wale ambao Allah amewaruzuku istiqama, mwenendo mzuri katika iman cha Mungu, akhlaq, din, ni watu ambao wana istiqama, basi wasiape miongoni mwenu wale ambao wamepewa istiqama na jin wasaa, na vile vile wana nafasi katika mali, wana wasaa katika mali, Allah amewajalia wana mali. Wasiafe juu ya ili, juu ya ilipi, ewe Mola, an yu'tu ulil qurba, kuwasaidia wale ndugu wa karibu, wal masakina, na maskini, wal muhajirina fi sabilillah, na wale waliohama fi sabilillah. Wasiafe wakuto kuwasaidia wakaribu, ndugu zao wakaribu, na masakin, na muhajirina katika njia ya Allah. Waliyafu, na wasamehi. Waliyasfahu, na waachilie mbali, wapuuze makosa yao, mapungufu yao. Na hii aya imeshuka kwa ajili ya nani? Abu Bakr as-Siddiq. Nafikiri mnaifahamu hii aya, sababu yake Misbah ana uhusiano ile sahaba jina lake Misbah. Ana uhusiano na Abu Bakr as-Siddiq, ni katika ndugu zake. Sasa Misbah inasemekana alishiriki kwa namna au nyingine, umetofautiana na tafsiri katika namna ya kushiriki kwake katika kumtuhumu Aisha juu ya ile tuhuma. Na yeye alikuwa ni maskini Mustafa. Huyo Abubakar radhiallahu anhu alikuwa na nafasi kana anamsaidia mara kwa mara kwa sababu ni ndugu yake, na vile vile ni maskini, na vile vile katika Muhajirini. Akaapa, wallahi sitamsaidia tena. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumtuhumu binti yake au kushiriki. Allah akaishusha hii aya. Angalia, mtu anakuja na kutuhumu wewe, anakuambia wewe ni mzinifu, wewe ni kadha, wewe umejaa shubuhati, wewe anakutuhumu mathalan, na wewe unamsaidia, unamfanya wema, unamfanya ihsani. Allah anaishusha aya, anakuambia wala usizuie msaada wako na ihsani yako juu yake. Achana na maneno yake, achana na maneno yake. Maana hii kwapi? Waliafu wasamehi na waachilie mbali, yani yale uliyosema usiyapuuze. Na anamwambia, na anawaambia, anatuambia kadhalika, ala tuhibbuna, je hampendi, an yaghfira Allahu lakum, Allah akawasamehi au akakusameheni, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kurehemu, mwingi wa kusamehe na kurehemu. Basi akawa Abu Bakar as-Siddiq anasema bana ya rabbana lia, aya imeshuka kwa ajili yake. Allah anamwambia usiache, upende Allah kusamehe madhambi yako. Analia anasema ndio mola wangu, uhibbu bala, ndio ndio mola wangu, napende unisamehe. Akaendelea kumsaidia. Nini maana yake? Ameyasamehe, ameyapuuza. Uwe kama wao. Pepo ni ghali ndugu zangu katika imani. Muombe Allah atuongoze katika hizi akhlaq. Akhlaq zao hizi nzuri. Wallahi usome katika akhlaq salaf. Na na maisha yao unapata faida kubwa sana. Unajaribu kupunguza kupunguza katika baadhi ya akhlaq hizi za ardhi. Kuna akhlaq as-sama na akhlaq al-ardhi. Al-mu'min siku zote anapanda katika akhlaq as-sama. Anafuata zile akhlaq as-sama. Lakini almunafiq walfajir walasi walkafir wanafuata akhlaq alard, msifuate akhlaq alard, akhlaq alshaytan, shayatin, chuki, hiqd, hasad, uadui, bughdha, chupa mipaka katika uadui. Mtume صلى الله عليه وسلم alitaja katika alamati almunafiq, idha khasama unatofautiana na ndugu yako katika jambo dogo sana, alafu anachupa mipaka juu yako, anapitiliza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tayari roho yake imejaa chuki juu yako. Sasa ile hali inampelekea yeye hata anasahau uadilifu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Angalia Abu Bakar as-Siddiq analia, anasema ndio mola wangu, napenda kujisamehe, napenda kujisamehe radhiallahu anhu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amesema fi al-Qur'an radhiallahu anhum, si bure hivi hivi bila sababu, kwa sababu wao ni Waarabu, rangi zao tofauti na sisi, la ndugu zake mtume na jamaa zake, la laisa hadha sababu, amali zao, amali zao, wallahi wamefanya amal, laiti sisi tusingizipokea kwa sana zilizo kwa sahihi, ungeshangaa sana, unastaajabu hao watu walikuwa vipi mpaka mtu anakuja anamwambia ndugu yake, mimi na watu wawili, nitakupa ruhusa ya kuchagua. Hakumwambia subiri nitakuletea mmoja. Akimletea mmoja, Somalia kasha, wewe kaa hapa, wewe twende. Anamwambia chagua, sema namtaka huyu, pengine yule anampenda yeye zaidi, lakini anamtanguliza. Yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim fasasa, siwezi kuongea tena. Yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim, wanatanguliza, wanapendelea ndugu zao, japo wana shida, wana haja na kile kitu na lile jambo, wanalishinda na kile wanatanguliza. Na ukisoma katika habari zao, wale ambao katika vita watu watatu wamelazwa kila mmoja, yani katika dakika za mwisho, wakaomba maji, yakaletwa yale maji, anampa huyo kwanza, anasema mpe ndugu yangu. anasema hapana, mpe yule mwisho. Nasi narudi kwa huyo na mkuta tayari ameshafariki. Narudi tena kwa wewe mzungu mkuta tayari ameshafariki. Nasi narudi tena kwa yule wa mwanzo wote amefariki na hakuna aliye alikunywa maji. Habari wallahi ni za ajabu sana. Yaani walikuwa ni mfano mzuri. Allah anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama wa nahrumiyana baina yahu. Akataja sifa za utarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Anasema Allah dhalika mathaluhum fi at-tawrat, hum fa'ulu farwa'u fi at-tawrat wal injil mpaka mwisho wa aya. Allah anawatakasa, anawasifu hao masahaba fi al-Qur'an. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أكواهيد الله مسماها مغفرة لما نوجيرا مكوب وسعلا في تكاكوا بموجنا ونتكاكوا. اللهم اجعلنا مع الصحابة, اللهم اجعلنا مع الصحابة. ودعا ذاك زنيلك يجو ونفذ نرد جوياك وسبب ما تنوي أخلاق الصحابة زنك فين دقياك ونكوذي ونشدوك مسمين mwezi mzima chukapa salimini. Mimi sikusudi yule ambaye anastahili kufanyiwa mukaka, lakini nakusudia ahyana kosa lenyewe ukiliangalia, yaani ukamwangalia anaweza akamsusa ndugu yake kwa sababu ambayo si sababu ya kisheria. Mpaka baadhi ya watu wanalifanya ile swala kama utani, kama utani, basi kamuudhi kwa kauli au kwa fi'li. Siku ya kiyama kuna kazi. Kwa nini? Kwa sababu aljanna biyadillah, ha, wan nar biyadillah. Sisi viumbe mbele Allah, inna akramakum inda Allahi, hajali huyu mwarabu, hajali huyu kadha, hajali huyu kadha. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa waja wake kutokana na wema. Wa illa angalia anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu thumma laqata'na minhu. Angalia lugha kali sana juu ya mtume Muhammad. La akhadhna minhu bilwatin, yani tungimchukulia kwa adhabu kali. Thumma laqadna minhu bilyamin, ha, akamchukua kwa adhabu kali. Yamin nasudia yamin, lakini nasudia adhabu kali, sababu mtu akitaka kuadhibu anatumia mkono kulia. Thumma laqatana, kisha kaukata ule mshipa ufahamu. Hii aya, aya nyingine namwambia mtume wake, wallahi ukisikiliza hii aya unasema hadha rasulullah, je mimi? Anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, la in ashraqta la yahbatanna amaluk, ukinishirikisha mimi matendo yako ya Muhammad yataporomoka. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa miongoni mwa wale wapata hasara. Hi Rasulullah. Kuna aya katika suratul Isra, utaiangalia sasa hivi kwa sababu si haiko hadha. Hi Rasulullah, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia vipi. Je, sisi ya Allah, wallahi lazima tuogope sana. Sijui kasema mimi nisome Saudia au nimesoma Yemen au nimesoma kwa sheikh fulani au nimesoma kwa fulani au na wafuasi fulani au najulikana au kafikiri wewe Rasulullah, angalia daraja yake, angalia Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala niko Mus'ab, namna anazungumza naye, na yeye ni Rasulullah. Allahumma altuf bina. أنا منبيا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. بعد يكتاجا من بفلان ينبغي الله من يكتازا كتكتبية لا تقف ما ليس لك به علم وسيفوات يلي أنبغي هنا علم ناي واحد. إن السمع والبصر فاذكر ولا تمشي في الأرض مرحا يبيلي. أنا مكتازا متن محمد أنا منبيا وستنبيا كتك أرضك ومجيفونه, ها, alafu akamwambia kullu dhalik, yote hayo yaliyokatazwa, kana sayyi'uhu, kuna qira'a kana sayyi'atan, yote hayo ni madhambi mbele ya Mola wako, madhambi yenye kuchukiza. Kisha akamwambia dhalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma, hayo yaliyotangulia ni miongoni mwa wahi ambao Mola wako ameuteremsha juu yako, ni miongoni mwa hikma. Kisha akamwambia wala taj'al ma'a Allahi ilahan akha, usijalie pamoja na Allah Mola mwingine, Mungu mwingine. Fatulqa fi jahannam, ukatupwa katika jahannam, maluman, katika hali ya kulaumiwa, madhura, katika hali ya udhalili. Hadha Rasulullah, usijalie utatupwa katika jahannam, katika hali ya kulaumiwa na katika hali ya udhalili. Lidhalika Rasul sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kumwogopa Allah na kumkhofu, alikuwa anasimama mpaka miguu inakatika na pasuka kutokana na urefu wa usimamu wake. Anaulizwa anasema, ninamshukuru Allah, afala akun abdan shafura. Na alikuwa akiamiliana na watu ni mfano mzuri sana, na alikuwa anasema ala ama inni atqakum lillah, anatuzidishia sisi, anakuzidishia ni mimi katika kumcha Allah. Ala ama inni atqakum lillah wa akhshakum lah, na ninamkhofu zaidi kuliko nyinyi. Walipotaka kujiweka katika mazingira ya kumzidi Mtume, sasa kambe, hapana, usifanye hivi, mimi ninakuzidini katika kumcha Allah na katika kumwogopa, lakini sifanye hivi. Lazima mtu aogope, usijiamini. Khaufu min Allah ni jambo zuri sana. Ukimuudhi ndugu yako na wewe unafahamu katika nafsi yako kwamba mimi nimemuudhi, na Allah anajua kwamba wewe umemuudhi, muombe msamaha ardhi dunia kabla siku ya kiyama, kabla haijakuwa dirham wala dinar. Addu alhuquq ila ahliha jaa fi alhadith, imekuja katika hadith, rudishieni haki kwa watu kabla haijakuwa dirham wala dinar. Siku ya kiyama hakuna dirham wala hakuna dinar, inma hiya alhasanatu wassayiat. Yeye yule mnyonge ambaye wewe unamdharau, unamwona hana si chochote si lolote, anafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman anasema la dhulma al-yawm, la dhulma al-yawm, ukimdhulumu utampa haki yake na wewe utapewa haki yako. Hizi maana zikikaa katika kila nafsi ya mtu, nafsi ya kila mmoja katika sisi, basi atakuwa akitaka kusema anasema kwa mahesabu, akitaka kufanya muamala yoyote kwa mahesabu, kwa sababu qala subhanahu wa ta'ala fa warabbika lanas'alannahum ajma'in, lanas'alannahum ajma'in, tutawauliza wote amma kanu yamalun, juu ya yale walikuwa wakiyafanya. Allah atakuuliza juu yake. Haangalii jina lako, haangalii kabila lako, haangalii nafasi yako, haangalii, anaangalia moyo wako na hamali yako. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, angali sura zenu wala miili yenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kila mmoja aangalie. Taqullah, angalie sana. Tulishia katika sehemu gani? Tutaenda mpaka 40 ya? Tuko wapi? Tunaishia hapa leo. Au tuende mpaka hizi, tuchukue hizi aya zote 35 mpaka 40 alafu. Wakala Ibrahim alayhi salatu wassalam akiomba, akimwomba Allah dua, qala wala tukhzini yawma yub'athun, wala usinifedheheshe siku watakayofufuliwa, usinidhalilishe, usinifedheheshe yaumul qiyama, kwani kuna watu wengi watafedheheshwa. Sasa huyu ni nabii, nabii min al-anbiya, anasema la tukhzini, usinifedheheshe mola wangu katika siku ya qiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun, katika siku ambayo mali haitanufaisha chochote wala watoto. illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa atakayemjia Allah, atakayelekea kwa Allah biqalbin salim, kwa moyo uliosalimika, moyo uliosalimika, moyo safi kutokana na maradhi yote ya moyo. 36. وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين لتنقلوا كتاج سفزا والمؤمنين أكسيما حقيقة هاو وتبي وجير واو مرمبيلي بما صبروا وتكان كسبير كواو ويدرؤون بالحسنة السيئة نهو اندوا بايك وجيما ومما رزقناهم ينفقون katika yale ambayo tumewaruzuku wanatoa wanatoa shahid wa yadrauna bil hasana as-sayyi'a, yani wanakabil mabaya kwa wema. 37. wa qala luqman al-hakim li ibnihi, luqman ni rajul salih, ni mtu mwema, si nabii min al-anbiya lakini mtu mwema, Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wema wake amemtaja ndani ya Qur'an. يا بني اي مولاي اقم الصلاه سمميش صلاه وامر بالمعروف نامريشا ميمه وانهى عن المنكر نكتاز ما بايا واصبر على ما اصابك نصبيري جوي يالي يتكايو كسيم ان ذلك من عزم الامور حقيقه هاي يوتي لتنغوليا katika mambo yanayostahiki kuazimiwa, yani katika mambo ambayo yanastahiki mtu kuwa na pupa juu yake na azma na jitihada juu ya kuyatekeleza na kuyafanya, iqamatu salah, kuamrisha mema, kataza mabaya, uvumilivu na subira, yote katika maazimio makubwa kwa muislamu lazima ayatekeleze na yafanye. 37. wa inna min shi'atihi la ibrahim, baada ya kumtaja nabii Nuh, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته حقيقة قد كن لنا نبي نوح نبي إبراهيم قد كوفوا سواك وسبب نوح لقبل إبراهيم ولقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين كما تلمترمش وحي يوياك إلى بين تلمترمش وحي جوي نوح نما نبي وليكوجا بعد ياك ونبيه نوح لمتم وفوانز إذ جاء ربه بقلب سليم ولكوجا كمولواك كموي ولسلميك كتكان الشرك كتكان الشركين ناكاجا كتكا طاعة لخير عبادة. الله سبحانه وتعالى من صفة آية نجينة قال ولقد قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وتاجها وجويت أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. 39. شاهد إرجاء ربه بقلب سليم, نسيس لزيمة توجيب لمولويته ومولويته نموي نيوزل سلميك نمراني. 39. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون, حقيقة وتبوى وفنياو صبرا وتليقوا وتبوى وجيرواو بغير حساب, فسيبوا حساب حسابوا ياو نمليقوا ياو نوجيرواو هاو كدريو, يعني هاو تلكان إلا كو الله سبحانه وتعالى كتكان وينجي واك. نسأل الله من الفضل. تنشيها فليو كيشو بإذن الله, الله كتبه عافية نوهاي فإنه ليك ونزي 40 وما بعد ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه, نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص, الله تبقى إخلاص كتك قول زيت وكتك أعمال زيت أتو سيدية أتو نصور أتو إفاذي أتو ليندي وسباب سيسي بكيت وإذيبي والله سيسي تشوتي سنلوتي, لكن الرحمن سبحانه وتعالى akiona khairi katika moyo wa mja wake na ukweli na sidq, kwamba yeye anataka kuwa mwema, anataka kuwa katika hali nzuri, anataka kufuata njia yake, njia mitume wake, anataka kuwa katika njia, katika tabia njema, akhlaqi nzuri, lafzi zake ziwe nzuri, amali zake nzuri, ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza, walladhina ihtadaw zadahum huda, فنسأل الله أن يهدينا نسأل الله أن يهدينا وأن يصلحنا أتونغوزي أتوفقيش أتوفاني أتولين دي النفس زيت شر ذاك الشيطان الهوى لما تمنوا نفس نبيل فيلي أتوفقيش تويكتك هالي نزوري دائما أبدا تنمكمبوك دائما أبدا توي ونينيكيفو إلي تبتي رضي ذاك تويكتك والي وجويمو لتنغولية أتنصور جوية نفس زيت ويز نفس أنبازو شر ذاك لكوبة سانة إلا ما شاء الله إلا من رحم الله نها وليرحمينا الله لوشاته جعلنا الله منهم ها وشاته أنبو الله نسيبه وقليل من عبادي الشكور وشاته كتكا أنبو نشكور من قول موجواته نسأل الله أن يصلحنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكونا منبأ الله أنا سيبه اهديني لأحسن الأخلاق نيونقوزي كتك أخلاق لزكوان جيمة لا يهدي لأحسني هكونا نيونقوزي كتك زي الأخلاق وويوي نعم سيداني يكون بويو مكمليك دائما دائما وأبدا تهوم نفسياك تهوم نفسياك دائما كون بميمي سمت مزوري ميمينا متتيزو ميمينا وضعيف مكبوة ميمينا ونقوم بيسي سيكو أنباي وتقوم بيه ويو سالم مكوسيا نسعنا عم والله إني مكوسيا لني مجا مكوسة مكبوة سالة الله يهديني نسأل الله الهداية لكن الشيخ أبو لقمان ويو siku zote ni mkamilifu siku zote watu wanakusifu watu wanakutaja kwa uzuri mashaallah tabarakallah halafu amekuata badawi na yeye anaweza amekufuata kwambia umekosea basi unakasirika unavimba halafu ardhi inakuwa juu na samai inakuwa chini la hawla wala hasira ana kasirika ana badilika kwa nini ya akhi anta bashar dhaif hujakamilika kwa nini ukosee wewe anta malaika min almalaika allah amekujalia malaika kubali udhaifu wako kuwa mwepesi wa kukubali umekosea anataja baadhi ya wajema waliotangulia anasema unaweza ukamfuata mtu ukamwambia wewe munafiki akamwambia munafiki anakasirika anabadilika mimi munafiki والله سبحانه وتعالى anataja في القران anasema kwa munafiki wa la yadhkuruna allah illa nini hawamtaji allah illa kidogo kalila je sisi kuna anayeweza kudhibitisha anayeweza kudhubutu kusema mimi ninamtaja Allah kwa wingi mtu anaweza kusema hivi sahihi Umar anamwambia Hudhaifa ya Hudhaifa je mtume sallallahu alaihi wasallam alinihesabu mimi min almunafiqin alinihesabu mimi katika alinitaja katika wanafiq huyu mtu wa pili anaingia peponi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam mubashara bil janna ni mtu alwahi inashuka alwahi zinakuja zinashuka kwa kumsupport anataja kauli fulani alwahi inashuka inashuka kwa kauli yake Umar radhiallahu anhu katika zaidi sehemu 20 lakini anamwambia Hudhaifa ar-rasul alimtaja katika almunafiqin kwa sababu alikuwa na majina ya wanafiki mtu sala alitaja fulani fulani fulani fulani je mimi miongoni mwao tayeb hadha Umar je sisi katika almunafiqin وكيانجيلي أعمال المنافقين سيسي ما شاء الله فتك أخلاق المنافقين إذا وعد أخلف تكفي بكتك هادي إذا حدث كذا إذا خاصم فجر يعني ناني كتك سيسي أنباي بيبياك أنا موذي موذي مقوبة يعني موذي مبكى يعني موذيك تحش كويلي كويلي على فلسفة والله يا من يؤذي لكن غفر الله له الله مسميه نسأل الله أن يهدينا وإياه الله تونغوزنا ناني نسمي الشيخ أبو لقمان والله لا لك تكذب زيته قليل قليل صح قليل نوسي سيداني كم بميني كسيما إبن ميونغون موالي وقليل والي أبانا ها والله سيداني كم بهوي ميونغون موالي وشاشة لا سيسوتي كلما تتيزو na matatizo yetu ni makubwa makubwa na ndio maana tunakumbushana nikumbusha nafsi yangu na ndugu zangu ili tusaidiane juu ya khairi kwa sababu ukiangalia lengo la kuwepo katika hii dunia si kupata radhi za Allah na kupata pepo yake basi tusaidiane ukiniona mimi mipinda nisaidie si unachukua panga alafu unanimaliza kabisa shaytana ananifurahi kwa sababu ukinifukuza mimi iblisa atanichukua atanipeleka zaidi ha ana unaniona mimi nazama katika maji badani ya kunisaidia njoo njoo wala usijali mimi si nafa eta mkono wako usijali utakufa unampa mkono alafu unamtoa taratibu au unaingia unajaribu kumsaidia hajui kuegelea ukimfuata kwa mbele na kukumbatia alafu mtazama wote mtakufa kwa hiyo unamfuata kwa nyuma unambembeleza unajaribu kumsukuma kumsukuma mpaka umtoe nje ili asalimike lakini unakuja kumwambia mimi nafa shauri yako nani kakuambia uingie katika maji wewe hujajifunza namna ya kuogelea shekhi wallahi hasara nisaidie mtihani sasa nitakusaidia vipi na wewe mwenyewe hujui namna ya kuogelea basi qaddar Allah ma sha fa'al ndo hatima yako shahidia shekhi natosha nataka kuongea sana kwa sababu as-salaf wanasema المؤمنون المؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل نسأل الله أن يجعلنا من المنافقين تنقوز كثير العمل طيب كلام تولى سبيل الله ونزي موزي ونرسى بقى في منهم جيل سبيل الله وفيك وزوري واقع شيخة كسريك يعني جزاه الله خير نعم بمن اتقى sijakupata samani ili usiende mbali sana mimi chukua simu hamna maswali hapa hamna kurekodi maswali sio pata dawa hiyo sio radi ndio